stále sa niečo začína. Každý deň sa niečo končí. Pár tieňov z toho patrí nám. Tu sa z úsvitom strácajú. Že mám, kým ešte nemám. Môžem sa zmýliť v každej z tých zvláštnych ciest, vystúpiť na každom lákavom nádraží. Kým som sám, vlastním všetky práva, vince svojich slov, kým som sám, ešte stále mám. Stále niečo stráca. Kladú mu tisíc otázok. Kým som sám, žijem pre všetkých priateľov. Kým som sám, vlastním všetky práva, mince svojich slov. Kým som sám, ešte stále má čo láka. Kým som sám, štítom čistým, zatiaľ stále viem, kým som sám, môžem prekročiť svoj deň. Živosť nám je krása, stále niečo strácaš, veci sne a dá. Stále má čo lákať. Kým som sám, sám so štítom čistým, zatiaľ stále viem, kým som sám, môžem prekročiť svoj tieň. Kým som sám, vlastním všetky práva, mince svojich slov. Kým som sám, ešte stále má čo lákať. Kým som sám, sám so štítom čistým, zatiaľ stále viem, kým som sám.